بسم الله الرحمن الرحيم. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 247. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جب بھی تم اپنے بستر کی طرف آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاة، اسی طرح تم وضو کر لیا کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو. ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں جانب دائیں کروٹ لیٹ جایا کرو. ثم قل، پھر تم یہ کہا کرو، اللہم اسلمت وجهی الیک، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف لگا دیا. وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے تمام کاموں کو، الہ العالمین، تیری طرف تفویض کر دیا. والجأت ظہری الیک، اے اللہ میں نے اپنی کمر کو بھی تیری طرف ہی لگایا. رغبتا ورحبتا الیک، تیری جنت کی امید ہے اور تیرے عذاب کا خوف ہے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، میرے لیے کوئی ملجا و ماوا، کوئی نجات نہیں سوائے تیرے. اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں. الذی انزلت، جو تو نے نازل کی ہے. وبنبیک الذی ارسل، اور تیرے نبی کے ساتھ بھی میں ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے مبعوث کیا ہے. فان مت من لیلتک فانت علی الفطرہ، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، میرے صحابی جب یہ الفاظ پڑھ لوگے، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر تمہیں اس رات موت آ جائے، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تمہاری موت فطرت پر آئے گی. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور رات سونے سے پہلے آخری کلمات تم یہی اپنی زبان سے ادا کیا.